Acca maya appaccha vekhi toa yo bandha bato bariputto so ne vada vayana madayana mandana yana vipusana yaya vade vaimataka yatsatitiya ya bana ya vihin subarati ya ramacariya nutgaha ya itibura nancha vedanang bati hankha minavancha vedanang na upadesa miyata cha me pavisati anavacchata cha pasuviharo chati.